พี่น้องทุกคนโปรดฟังทางนี้เวลาแห่งการเป็นทาสใกล้จะหมดลงแล้วพระเจ้าทรงตรัสว่าพวกท่านทุกคนทั้งชายและหญิงจงไปยังบ้านคนอียิปต์และยืมเพชรพลอยเครื่องเงินและทองคำท่านได้ทำงานโดยไม่ได้ค่าจ้างใดๆบัดนี้พระเจ้าทำให้ท่านเป็นที่ชื่นชอบของคนอียิปต์ น ี่ มันเป็นไปได้ไงด ีจังเลยนะเรื่อง นี้น่าสนใจ พี่น้องอิสราเอลขอให้เราถือเอาเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในวันที่10ของเดือนเป็นวันที่แต่ละครอบครัวต้องคัดเลือกลูกแกะหรือลูกแพะอายุ1ปีและเก็บมันไว้จนถึงวันที่14ของเดือนถ้าหากว่าครอบครัวของท่านมีคนน้อยก็ให้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดตอนรุ่งสางของวันที่14ให้ทุกคนฆ่าลูกแกะหรือลูกแพะนั้นแล้วเตรียมพร้อมสำหรับนำไปย่างเอาเลือดไปทาไว้บนประตูหรือก็ข้าคอประตูเลือดนี้มีความสำคัญมากเพราะในเวลาเที่ยงคืนเมื่อทูตแห่งความตายจะผ่านมายังเมืองอียิปต์และจะเอาชีวิตของเด็กคนแรกทุกคนแต่บ้านหลังไหนมีเลือดติดอยู่ที่บนประตูทูตแห่งความตายก็จะผ่านเลยไปและจะไม่เข้าไปยังบ้านของท่านพี่น้องทุกคนฟังทางนี้อาหารมื้อนี้จะเป็นที่ระลึกของการผ่านไปของทูตแห่งความตายเราเรียกว่าอาหารปัสกาอาหารปัสกามื้อนี้เราจะกินสมุนไพรขมและขนมปังที่ไม่มีเชื้อเมื่อจะกินให้ทำอย่างนี้เมื่อท่านเตรียมข้าวของเครื่องใช้พร้อมแล้วจงใส่เสื้อผ้าให้รัดกุมใส่รองเท้าพร้อมไว้ถือไม้เท้าไว้ในมือข้างหนึ่งให้กินอย่างเร็วที่สุดและอย่าออกจากบ้านของท่านไปไหนจงรอฟังคำสั่งที่จะออกจากอียิปต ์ประชาชนทุกคนก้มลงนมัสการหลังจากนั้นก็กลับไปยังบ้านของตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปัสกา เราต้องทำตามที่โมเสสสั่งเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะเราไม่อย่างนั้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของเราแม่รับไม่ได ้ทำใจให้สบายเถอะแม่รับรองว่าพ่อจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเลยแล้วนะ นี่มันกิ่งของต้นอุศกเอาไว้ทำอะไรหรอครับ เราจะจุ่มลงไปในอ่างเลือดของแกะที่เราฆ่าในเทศกาลปัสกาแล้วเอาเลือดบางส่วนทาไว้ที่วงกบประตูตามที่พระเจ้าได้สั่งเอาไว ้ทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะพ่อ วันนี้โมเสสบอกเราว่าพระเจ้าจะส่งภัยพิบัติครั้งสุดท้ายที่มีความเลวร้ายยิ่งขึ้นมายังคนอียิปต์เพราะว่ากษัตริย์ฟาโรห์น่ะปฏิเสธไม่ยอมปล่อยพวกเราออกจากประเทศอียิปต์ตอนเวลาเที่ยงคืนนี้ทูตแห่งความตายจะผ่านไปยังประเทศอียิปต์และจะฆ่าลูกหัวปีทุกคนตั้งแต่โอรสของกษัตริย์ฟาโรห์ไปจนถึงลูกของนักโทษที่อยู่ในคุกแต่ว่าทูตแห่งความตายน่ะจะผ่านบ้านที่มีเลือดติดอยู่ที่วงกบประตู ผมอยากดูพ่อทาเลือดที่ประตูครับผมกลัวว่าพ่อจะลืม ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทำซะเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นแล้วเราจะได้สบายใจกันทั้งสองคนไง แล้วก็เป็นจริงดังนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดของพระเจ้าก็เริ่มงานอันน่าสะพรึงกลัวตามที่กล่าวไว ้โอ้โหมาอะไรตรงนี ้ฟังสิพ่อแม่ผมได้ยินเสียงเสียงสนั่นเลยเสียงนั่นตอนนี้คงถึงเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมครับ ใช่ใช่แต่มันน่ากลัวเหลือเกินนะเนี่ยนะน่ากลัวจริงๆเลย นั่นสิ มีเสียงร้องไห้ในทุกหลังคาเรือนของคนอียิปต์ไม่มีสักหลังเดียวที่จะรอดพ้นจากความตายมีหนำซ้ำบ้านบางหลังมีคนตายมากกว่าหนึ่งคน เขาตายแล้วลูกชายของฉันตายซะแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านไม่ยอมให้คนอิสราเอลออกไปนมัสการพระเจ้าของเขาจงปล่อยคนฮิบรูไป ลูกชายของฉันฉันอุตส่าห์ฝึกหัดลูกเพื่อจะได้ครองบัลลังก์ต่อจากพ่อกลับต้องมาตายซะแล้วทำไมพ่อถึงดื้อรั้นอย่างนี้ฟาโรห์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจแห่งอียิปต์ มีความจงหองเกินกว่าที่จะปล่อยพวกเขาไปแต่ว่าพระเจ้าของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่กว่านักฉันขอยอมแพ้ข้าจะปล่อยพวกเขาทุกคนไปไปให้ไกลเท่าที่พวกเขาต้องการไปให้นานตราบที่พวกเขาต้องการไม่เช่นนั้นเราอาจจะตายกันหมดทหารทหารอยู่ไหนกันหมด พระเจ้าข้าอยู่นี่พระเจ้าข้าอ ยู่นี่พระเจ้าข ้ า แล้วทหารอีกคนนึงล่ะฮะ เขาเพิ่งตายไปเมื่อสักครู่นี้เองพระเจ้าข้า ใช่โอ้ยนี่เจ้าต้องไปพาโมเสสและอาโรนมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลย คืนนี้หรือพระเจ้า ค่ะใช่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็เร็วเร็วด้วย ท่านบอกว่าจะไม่พบหน้าพวกเขาแล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะ ไปต้องสนใจว่าฉันเคยพูดอะไรนะตอนเนี้ยจงไปนำตัวคนทั้งสองมาเร็วเร็วเข้า ได้พระเจ้าค่ะข้าแต่ฝ่าบาทโมเสสและอาโรนมาแล้วพระเจ้าค่ะ มาแล้วเหรอโมเสสอาโรนจงไปจากเมืองของเราท่านและคนอิสราเอลจงออกไปนมัสการพระเจ้าของท่านตามที่ท่านต้องการจงพาฝูงสัตว์ของท่านไปด้วยแล้วก็อย่าลืมขอพระพรให้ฉันด้วยนะ ทันทีที่ฟาโรห์สั่งให้ออกจากเมืองได้คนอียิปต์ต่างเร่งร้าคนอิสราเอลออกไปจากประเทศอียิปต์แต่ก็มีคนอียิปต์หลายคนที่อยากจะหนีไปด้วยเพราะกลัวว่าจะเกิดโรคระบาดอีกหลายคนอยากไปเพื่อความตื่นเต้นแต่ก็มีหลายคนที่หันมาเชื่อในพระเจ้าที่คนฮีบรูนมัสการ มีอะไรช่วยไหมล่ะครับขอให้ท่านรีบหน่อยนะ เป็นการเดินทางที่ยาวไกลฉันกลัวว่าเราจะไม่มีของมีค่าอันใดเลยเราขอต้องคำล้วงเงินล้วงเสื้อผ้าจากท่านไปด้วยจะได้ไหม อ ๋ อได้สิได้นี่เอากำไรของมือของฉันไปด้วยนะอ้าวนี่เสื้อคลุมแล้วก็รองเท้าของฉัน นี่นะดี ทีรักทีรักนี่ทีรักเธอเอาเพชรพลอยของคุณให้เขาไปด้วยได้ไหมนะมันอาจจะมีประโยชน์และเขาอาจจะต้องการใช้ในระหว่างเดินทางนะ ฉันนึกว่าเราพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เอาข้าวของมัดไว้บนหลังลาเลย ไม่ต้องห่วงครับแม่ผมจะช่วยพ่อเอาข้าวของไปใส่หลังลาเดี๋ยวนี้ล่ะ เจ้าลาจะแบกของตั้งเยอะหมดได้ยังไงแล้วแม่จะทำยังไงกับแป้งขนมปังที่นวดแล้วล่ะเราจะทิ้งเอาไว้แบบนี้ไม่ได้แม่ต้องใช้ทุกครั้งที่ทำขนมปังแล้วลูกเอาเพชรพลอยที่สะสมมาไว้ที่ไหนฮะ ไม่ต้องห่วงหรอกคะแม่พ่อเก็บไว้ในกระเป๋าหนังดูสิผมจะแบกห่อแป้งขนมปังไว้บนบ่าได ้ในที่สุดทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางคนอิสราเอลก็เริ่มเดินทางออกจากบ้านของตนและมุ่งหน้าไปยังที่นัดหมายในตอนรุ่งเช้า ทุกสิ่งดูแปลกไปหมดเลยดูสิมีคนจำนวนมากมายที่กำลังเดินทางกันมาเฮ้ยนั่นเพื่อนผมนี่เอลีอับรอฉันด้วย คนเยอะเหลือเกินนะนั่นโมเสสกับอาโรนนี่ก็จัดการทุกอย่างได้ดีเหลือเกินเหมือนกองคาราวานขนาดมหึมาเลย โมเสสต้องใช้ประสบการณ์อันยาวนานที่มีมาอย่างแรกคือจากประสบการณ์ของการเป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์ซึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องการทหารและต่อมาก็เป็นคนเลี้ยงแกะในมีเดียนเพื่อที่จะนำพาทุกคนทั้งชายหญิงและเด็กทุกคนและสัตว์เลี้ยงวัวม้าลาแพะออกเดินทางครั้งใหญ่นี้อย่างมีระเบียบ ไปเราออกเดินทางแล้วลาก่อนประเทศอียิปต์ลาก่อน นี่ถ้าแล้ว พี่อาโรนพี่จำเรื่องกระดูกของโยเซฟได้ปะ อ๋อจำได้ที่โมเสสนั่นเป็นความรับผิดชอบที่ฉันได้มอบให้คนที่ฉันไว้ใจได้พวกเขาจะรับผิดชอบตลอดการเดินทางแน่นอนพวกเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำกระดูกของท่านโยเซฟไปฝังยังดินแดนคานาอัน หลังจากเริ่มเดินทางกันไปค่อนวันแล้วทุกคนเริ่มเหนื่อยจากการเดินทางอันร้อนระอุแต่ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์พระเจ้าได้สร้างเสาเมฆเพื่อกันแดดให้พวกเขาในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนแสงของเสาเมฆก็ค่อยๆสว่างขึ้นและสว่างขึ้นแล้วก็กลายเป็นเสาไฟส่องสว่างให้ฝูงชนเสาเมฆได้นำทางพวกเขาไปในทางที่พวกเขาควรจะไป